मेरे साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। सो उससे पहले ही एंड ऑफ स्टोरी फिनिश। तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ। तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए कमजोर हो जाता हूँ। मैं तुझसे दूर मैं कहीं वजह के लिए हूँ आवारा बन जाता हूँ। मैं तुझे छू लूँ तो कुछ मुझे हो जाएगा, जो मैं चाहता ना हो मुझको। तुझे मिलके ये दिल मेरा बह जाएगा, इसी बात का डर है मुझको। के हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। पूछता हूँ मैं ये खुद को, तेरे आने से दर्द चला जाएगा, इसी बात का डर है मुझको। के हो ना जाए प्यार, के हो ना जाए प्यार, के हो ना जाए प्यार से मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, बेहद बेशुमार तुमसे। प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे।